एवं ही एतस्या प्रविद्यायाः स्तुत्यर्थयम् आख्यायिका आनीता, यहाँ तो बोलिए ना इस प्रकार से इस प्रविद्या का स्तुति करने के लिए आख्यायिका को लाई गई है। तस्या आख्यायिका या संक्षेपद अर्थ प्रकाशनार्थो एतो मंत्रो भवति, उस आख्यायिका संक्षेपद अर्थ को प्रकाशन करने वाले ये दोनों ही मंत्र है। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम, इस प्रकार से मंत्र दो और ब्राह्मण के द्वारा स्तुत होने के नाते अमृतत्व सर्वप्राप्त साधनत्व ब्रह्मविद्या प्रकटीकृतम। ये ब्रह्मविद्या जो है अमृतत्व का साधन है और सर्वप्राप्ति का साधन है, यह बात प्रकट कर दिया गया है। राजमार्ग उपनीतम भवती, इस प्रकार से यह राजमार्ग के साथ तुलना कर दिया गया है। राजमार्गम उपनीतम भवती, सत ऐसा होकर प्रकटीकृतम सत्यकृतम भवती, कर दिया गया है राजमार्ग के समान, इसको जो है दर्जा दी गया। सर्वश्रेष्ठ साधन राजमार्ग का मतलब क्या, अन्य सकल मार्गों के अपेक्षा है सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। उसी यथा आदित्य उदय सार्वरम तम अपनी, जिस प्रकार से आदित्य उदय होता हुआ रात्रि का महानंदकार को नष्ट जैसे कर देता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म विद्या अनादिकाल से व्याप्त अज्ञान का अज्ञान के कारण से जन्य सकल विषय जो भ्रांतियों को निवारण कर देता है। अपि च एवं सुता ब्रह्म विद्या या इंद्रराज रक्षिता, अपि च अधिक और अवतरणिका दे रहे मुख्य रूप से इससे ब्रह्म विद्या के शुद्ध पक्ष दे लिया। अतः दूसरा अपि च एवं और भी बात यह है एवं सुता, इस प्रकार से भी ब्रह्म विद्या स्तुई है ऐसा समझिए। इस प्रकार ब्रह्मविद्या या इंद्र राज रक्षिता, ब्रह्मविद्या कैसी है जो कि इंद्र रूपी राजा के द्वारा रक्षित है। सा दुष्प्रापा देवैरपि, अश्विनी कुमार जैसे हमको भी वह दुष्प्राप्त है, देवताओं के लिए दुष्प्राप्त है। यस्मात् अश्विभ्याम अपि देव विषभ्याम, क्या अलग छाप्या अलग पी के बाद बल्कि अलग होने चाहिए, देव के बाद अलग करो अद्भुत। यस्मात् अश्विभ्याम अपि देव विषभ्याम, जो देवताओं के वैद्य हैं ऐसे अश्विनी कुमारों के द्वारा भी इंद्र रक्षिता विद्या महता आयास प्राप्त, इंद्र रक्षित द्वारा रक्षित विद्या को महान आयास के द्वारा प्राप्त करना पड़ा। क्या आयास करना पड़ा, ब्राह्मणस्य सुरक्षित अश्वियम शिर प्रतिसंधाय तस्मिन् इंद्रेण छिन्ने पुनः स्वश्रेय प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मण से स्वश्रेय सैवोक्ता अशेषा प्रविद्या शिवा। माना इन अश्विनी कुमार ने क्या किया, वो ब्राह्मण के पास गई, दद्यंग आतरण महर्षि के पास गई और उनसे निवेदन किया ब्रह्मविद्या के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तुम लोग के ऊपर संस्कार नहीं कर सकते और हम तुम्हें ब्रह्मविद्या नहीं दे सकते, क्योंकि हमने वचन दे दिया इंद्र को जिस दिन मैं ब्रह्मविद्या उसको देने के बाद दूसरे विद्या पढ़ाऊंगा मेरा गर्दन काट देगा। मैंने तो ओके कर दिया है, आपको क्या करूं, वरदान दे दिया हूं और वो तो मेरा गर्दन काट दे, हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए भाई हम तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं जानते, मैं तो हमको नहीं पढ़ाऊंगा, अपने संस्कार नहीं करूंगा। तब उन्होंने क्या किया, अशोक कुमार ने, कोई महाराज चिंता मत कीजिए, आप हमारा अपने संस्कार करो। उन्होंने शरीर में तो कम नहीं पड़ेगा, घोड़े का मुंह से उन्होंने गाय करके सुनाएंगे। इन्होंने कहा ऐसे करो, आप जो है अपने संस्कार कर लीजिए, ब्रह्म विद्या शुरू करने से पहले हमें क्या काम करेंगे, क्या हो गए गर्दन काट देंगे, अरे बात करते हो गर्दन काट दोगे, हाँ काट के रख देंगे, आप निशान तो वैद्य लोग हैं, एक्सपर्ट है शल्य चिकित्सा में, तो आप निश्चिंत रहिए और उस आपके सर को घोड़े के सर पर लगा दें और घोड़े का सर आप सर पर लगा, तब आपका सर भी सूखेगा नहीं, वो तो लगेगा आपका, जब तक इधर आएगा नहीं काटेगा नहीं कोई चिंता नहीं, जो दो चार दिन के बाद आएगा कोई चिंता नहीं, तो आपकी खोपड़ी सूखने नहीं देंगे, उसको तो उसने लगा दिया है, वो भी वहां जीवित है घास खाते हुए और यहाँ रोटी खाते हुए जिंदा रहेगा अभी घोड़े का खोपड़ी। अब अपना दोनों काम कर रहे हैं और आप अपने ब्रह्म विद्या शुरू कर दीजिए, जहाँ शुरू करेंगे तुरंत आएगा हमारे और काटने दो, उसके बाद फिर हम उसी मनुष्य को लाके हाथ देंगे, फिर घोड़े सर को वापस छोड़ और फिर उस मनुष्य से आप हमें ब्रह्म विद्या दीजिए, आपका वचन भी पूरा हो गया, दोनों फिर वो काट नहीं आ सकता। इस तरह से जो है इतना बड़ा प्रयास किया, ब्राह्मण खोपड़ी काटो, गुरु की खोपड़ी है वो, तो ब्राह्मण खोपड़ी के बाद गुरु की खोपड़ी, उसी को आड़ काट दी, उसके लिए घोड़े को भी काटना पड़ा, शल्य चिकित्सा करनी पड़ी, एक भी नाड़ी गलत है एडजस्टमेंट हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, तो ब्रेन का मामला है, खोपड़ी काट के जोड़ना कोई साधारण बात है। अब ऐसे काम करने को लोग तैयार किए हैं तो वो क्यों कि ये अनायास प्रापणी है ब्रह्म दुष्प्राप्त, यह बात सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी कहानी बताई। तो एक कार्य को संक्षेप हो गया, ब्राह्मण शरीर का अश्वियम मैंने घोड़े का सिर को जोड़ दिया, शर प्रसन्नाय तस्मिन इंद्रिय छिन्ने, और उस घोड़े का सिर को इंद्र के द्वारा काट दिए जाने पर पुनः स्वशरीर प्रसन्नाय पुनः संभव का अपना जो शरीर था मनुष्य शरीर उसको डाल दिया, तेन ब्राह्मण से स्वशर था, उस ब्राह्मण के द्वारा अपने सिर से उक्त अशेषा ब्रह्मविद्या श्रोता, उक्त समस्त ब्रह्मविद्या को लोगों ने सुना। तस्मात तथा परग्रह किंचित पुरुषार्थ साधन न भूतम न भावि न वाकुतः एव वर्तमान की ना तत्परास्ती, ऐसा ऐसे में बढ़कर जो पुरुषार्थ साधन इस ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई पुरुषार्थ साधन इस संसार में न पहले कोई था न कभी होगा, वर्तमान में तो कहने की जरूरत क्या है, अतः ना तत्परास्ती इससे बढ़कर जो है और ब्रह्म विद्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। अपिचैवस्ती के ब्रह्म विद्या एक और भी कारण है, इस प्रकार से भी जो है ना हम ब्रह्म विद्या स्थिति या मान सकते हैं, कैसे सर्वपुरुषार्थानं धर्महितं के लोग प्रसिद्ध, इस दुनिया में जो है लोक में लोग क्या समझ रहे हैं, सकल पुरुषार्थों का साधन का कर्म करो, और चाहे शारीरिक बाह्य कर्म चाहे मानस कर्म उपासना, कर्म से ही स्वर्गलोक प्राप्ति पर सब कुछ मिल सकता है, कर्म के अलावा कोई पुरुषार्थ साधन नहीं है, ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है। और वह कर्म कैसा है, तच्च कर्म वित्त साध्य, और वह कर्म वित्त के द्वारा साध्य, और तेन आशा पिनास्ते मृत, और वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा भी नहीं हो सकती है, यह बात के साथ कर वित्त साध्य कर्म नावा वित्त, और वित्त के साथ कर्म किसके द्वारा भी अमृत की साथ की आशा भी अमृतत्म केवल आत्मविद्या कर्म निरपेक्ष, इसलिए वह यह जो अमृतत्व है केवल जो आत्मविद्या है कर्म निरपेक्ष आत्मविद्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है, तस्मात कर्म प्रकरण वक्त प्राप्त प्रवर्ग प्रकरण कर्म प्रवर प्रकरण उत्तीर्य कर्मणा विरुद्ध केवल कर्म संन्यास सहिता भेदा अमृत साधना, क्योंकि यद्यपि ये जो कथा आप सुन रहे दो मंत्र के द्वारा यही कथा पहले प्रकरण में भी आया प्रवर की प्रकरण कर्मकांड की प्रकरण, वहां न कह करके पूरा का पूरा बात यहां आकर भी पूरा कर रहे हैं, क्यों ये दिखाने के लिए कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता था, जो ब्रह्म विद्या के लिए अश्विनी कुमार इतना पापड़ देला है वह ब्रह्म विद्या कर्म से नहीं हो सकता है, यह बात को साबित करने के लिए दोबारा उस कथा को यहां लाकर उपसंहार करते हुए ब्रह्म विद्या का सिद्ध किया है, स्मार्ट कर्म प्रवण वक्त प्राप्त आपकी कर्म प्रकरण में कथन करने के लिए प्राप्त था ही, वो नंबर वगैरह दे रहे नीचे कहा कर्म प्रकरण में या नीचे दिया केवल नंबर नहीं दिए प्रवर के प्रकरण ने कह दिया इतना ही कह क्यों नहीं कर्म प्रकरण प्राप्त आप प्रवणांतर करते तत्राहा उसे भी जवाब देते क्यों इसे कहिया सभी प्रवर के प्रकरण प्रकर्म प्रकरण आदि तीर प्रवर प्रकरण उसका विशेषण है कर्म प्रकरण का यस्मात प्रवर प्रकरण कर्म प्रकरण वक्त प्राप्त आपकी सती बात इकट्ठा जाए फिर प्राप्त होने के बावजूद भी कर्म प्रकरणाल उत्तीर्य क्या कल बात कर्म प्रकरणाल उत्तीर्य कर्मणा वृद्ध क्यों उत्तीर्ण करना पड़ा वहां से उठा यहां क्यों लाया क्योंकि कर्मणा वृद्धत्व कर्म से वृद्ध होने के नाते केवल संन्यास हिता अमृत साधना अधिकता साधना यह नहीं कोई यकार काट दो केवल संन्यास सहिता अमृत साधना अभिहिता केवल संन्यास सहित जो अमृतत्व साधन है ब्रह्म विद्या वो यहां कही गई है उसकी स्तुति के लिए यहां पर उसको लाना पड़ा तस्मात नाथ परम पुरुषार्थ साधन अस्ति इससे निष्कर्ष निकला इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ साधन है ही नहीं साधना स्त्रीलिंग अभिहिता है ना सब जगह स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं सहिता अभिहिता साधना पांच चतुर्दिनी साधनाय तस्मात् नाद परम पुरुषार्थ साधनमस्ति। इससे निष्कर्ष निकला, इससे बड़े कर्म को त्याग करके विद्या प्रकरण में उसको कथन करना मतलब क्या, विद्या के प्रति आदर को सूचित करना है, विद्या की श्रेष्ठता को सूचित करना है, विद्या की स्थिति को बताने के लिए ही कर्म में आरंभ किया कथा को दोबारा उठा करके लाया गया और मंत्रों के द्वारा उसकी जो है कथन करके विद्या की स्थिति की गई है। अपिच सुधा ब्रह्म विद्या, एक और भी तरीका है ब्रह्म विद्या की स्थिति ऐसे भी की गई है, समझो कैसे, सर्वो ही लोको द्वंद्वाराम, ये सारी दुनिया कैसी है द्वंद्वाराम, सर्वो ही लोको द्वंद्वाराम, मैंने अनात्मा में ही रति रखने वाले, द्वंद्व मैंने अनात्मा में ही रमण करने वाले से द्वंद्वाराम है सब। अज्ञ जन सर्वो ही लोको में अज्ञ जन द्वंद्वाराम है, श्री कुम मिथुनम देवा, श्री कुम के मिथुन में ही आनंद लेने वाले लोग हैं, वही नहीं वरे में तस्मा एका रमति शुद्ध है, इसे क्या प्रमाण है, स वही नहीं वरे में, वो ब्रह्मा जो है ब्रह्मा ब्रह्मी ब्रह्मा प्रजापति वो भी अकेला रमण नहीं किया था और उन्हीं का संतान परंपरा में टपके हुए हैं, इसलिए ये भी जन एका न रमत है, ये भी अकेले में रमण कर पा, एक प्रमाण याज्ञवल क्यों, और यहाँ समझ प्रकरण आप क्या देख रहे हैं, याज्ञवल ने संन्यास लिया द्वंद्वाराम था, वो भी मनुष्य समान परोक्ष ज्ञान जो पूर्ण रूप पच गया उसको, तब तुरंत छोड़ करके वो संन्यास में चला गया। इस प्रकार स्वरूप विद्या स्थिति कर रहे, यदि ब्रह्म विद्या की अनुभूति करना चाहते हो, अप्रोक्षानुभूति चाहते हो, त्यागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, त्याग ये नहीं हो संन्यास के बिना जो है, संन्यास नहीं कि चोला ले लिया वहां दीक्षा ले लिया जाकर के लाइन में खड़ा होकर, उसे नहीं होएगा संन्यास, मतलब वास्तविक अंत से परिपूर्ण त्याग, किसी भी वेश में कोई जरूरी नहीं, रंग नहीं असर करता है, रंग जो है कपड़े का रंग असर नहीं करता है, अब कपड़े का रंग से कुछ हद तक तुम दुनिया से बच सकते हो, इसलिए रंगा जाता है कि अगले को पता चले भाई तुम काम वासना से मेरे पर दृष्टि मत डालो, हम तो लाल हो गए, मैं सन्यासी हो गया, तुम्हारे लायक नहीं है, है कि नहीं, तुम्हारे द्वंद्वाराम के लिए दूसरा ही कोई होगा, शांत ढूंढो, हम उसके लायक नहीं है, ये बात के लिए आप अपने आप को जो है सन्यास वेश धारण करना है, इस संसार के भोग विलासों से बचने के लिए, नहीं तो बस आप अपने पहने रहोगे, आप कुर्ता पजामा पहन के जाओ तो बीड़ी निकाल के देंगे, आप भी क्यों मारो, मुझे क्या मालूम है आप सन्यासी हैं, ये सब पीते नहीं, बीड़ी देते हैं, और आजकल तो नागाओं ने तो और सत्यानाश कर दिया, खराब कर दिया नागाओं ने, इन लोगों के चक्कर में रहते हम लोग जहां भी जाएंगे ना लाल वस्त्र वाला भी सिगरेट दे देते, वही सोचते नागों ने भी पीता, उन्हें क्या मालूम, अब ये वस्त्र से इन चीजों से भी आप बच नहीं सकते, और जितने गोसाइयां हो गए हैं इनकी परंपराओं से दौर भी हो गया कि भाई ये महात्मा भी शादी कर लेता है, ये सिद्ध हो गया है, अब इसलिए उससे भी बचना मुश्किल है, वस्त्र से साबित हो गया, इसीलिए वस्त्र पहनने से आप किसी चीज से बच नहीं सकते, इसलिए बचना है तो अपने आप को भीतर से बचना पड़ेगा, बाहर तुम कितना भी वेशभूषा पहन लो, जैसा भी रहो, कोई आपको बचा नहीं सकता, 50 महात्मा के बीच में रहने के बाद सोचते पहले हम ये सोचते शायद साधुओं के किला में रहा जाए तो बच जाएगा आदमी, 50 साधु के बीच में रह रहा है बच जाएगा, क्या बच, अकेला शास्त्र में भी देखा दो महात्मा पकड़ के आलिंगन करके चुन लिया, गड़बड़ कर दिया सर भगा दिए, इतने महात्मा के बीच में अकेला काम खुलम खुला, ईश्वान दास में भी दो चार कहानी ऐसे हो गए घटना खुलम खुला, ये भी बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कर्म निकाल उसको प्रमोशन देकर दूसरा आश्रम को महंत बना दिया, कहना होगा कि तुम ये खुलम खुला मत करो भाई, तुमको आज महंत बनाए थे बंद कमरे में कर लिया क्या दुर्दशा है, इसे सत्य हो गया ना कि वेशभूषा भाई संन्यास दीक्षा पीछा से कुछ नहीं होने वाला है, वास्तविक संन्यास ये बात यहाँ प्रसिद्ध करके याज्ञवल्क्य का संन्यास के माध्यम से ब्रह्म विद्या की स्तुति करे। इसलिए कहते हैं याज्ञवल्क्यो लोक साधारण सन आत्मज्ञान बलात् भार्या पुत्र वित्ता संसार रतिं प्रत्यज्य प्रज्ञान तृप्त सन आत्मधिर्भूआ। इसे लोक साधारण यदि वो भी क्या है यह कर लागू मनुष्य ना अग्रे में मनुष्यकारी ना इतर जन सदृशो सन आत्मज्ञान बलात् आत्मज्ञान का बल से भार्या पुत्र वित्त आदि जो संसार में जो वृत्ति थी एक आसक्ति थी भाव था प्रेम था उसको त्याग करके आनंद रूप प्रज्ञान रूप ब्रह्म में तृप्त हुआ और आत्मरमण आत्माराम हो गया द्वंद्वाराम था अब आत्माराम हो गया। अपिचय वसुता ब्रह्म विद्या इस प्रकार से ब्रह्म विद्या सुते मान लो इस प्रकार याज्ञवल्क्येन संसारं मार्ग वित्तिष्ठतापि प्रियैर्बारे प्रीत्यर्थम् एव अभिहिता। देखो याज्ञवल्क्य महाराज संसार मार्ग से वित्तिष्ठित हो गए उसी बावजूद सर्वस्व त्याग करने के बाद भी ये ब्रह्मविद्या ऐसी लक्षण चीज है इसको पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने में ऐसा आनंद होता है कि चलते चलते में रोक करके पत्नी ने पूछा तो उस विद्या के आनंद का अतिरिक्त के कारण से वो अपने आप को रोक नहीं पाए और पत्नी को विद्या ऐसी महान ये विद्या है। इधर स्थिति पर उसको बता संसार मार्ग से वित्तिष्ठता प्रिया यही भार्य यही प्रत्यर्थम आनंदार्थ ये भी मोहवशात नहीं। अरे पत्नी पूछ रहे तो मैं कैसे ना दू ऐसे भाव से नहीं पत्नी के प्रति मोह पत्नी में सिर्फ प्रेम के वजह नहीं आनंदार्थम प्रीत्यर्थम कैसे व्याख्या कर रहे हैं आनंदार्थम न तो तस्या मोहवत्तया। इसलिए प्रियम भाषा से ये ही आश्रिति इन बातों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म विद्या ऐसी चीज है कि जो है निकलते निकलते भी कोई रोक करके पूछ ले तो उसको जरूर बता देना। इस विद्या का उच्चारण करने में कथन करने में श्रवण करने में ऐसे एक विलक्षण आनंद अनुभूति होती है अतएव यह विद्या सर्वश्रेष्ठ है अन्य विषयों की अपेक्षा से। तत्र सुत्यर्थ आख्याय का वो चामा हमने पहले बोल दिया ये जो आख्याय का सुत्यर्थ है अब वो आख्याय का कौन सी है का पुनः से आख्याय का आरम्भ दे आख्याय का कौन सी है तो आरम्भ कर नहीं इदम वै तन्मधो सद्यंगातरवणो अश्वभ्याम वाच पश्चन्न वोचत तद्गाम नरासनये तदंस उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर् न वृष्टिम् दध्यंग यन्मद्भादर्वणो वाम अश्वस्य शेष्टा प्रयद ईम उवाचेति। इदं वै तत् मधु उस मधु विज्ञान का ये जो मधु है कार्य रूप संसार जो बताया गया था इसी को ही दध्यंग आतर्वणो अश्वभ्यम उवाच जंग आतर महर्षि ने अश्वियों को अर्थात अश्विनी कुमारों को कहा था तदे ऋषि प्रसन्न वो वह यह जो जो कथा वहां पर आई बाकी सब था गला काटा ये हुआ वो सारी कहानी वहां बताएगी बताएगी उन्होंने क्या विद्या दिया वो वहां नहीं बोले वहां केवल कथा है और यहां विद्या है। क्यों ऐसे किया वो विद्या बिहार क्यों लाया इसीलिए कि ब्रह्म विद्या इतनी श्रेष्ठ है वह कर्म विद्या के साथ घुर करके कथन करने योग्य तरे तद ऋषि प्रश्न वोचत वह यह जो ऋषि वह देखते हुए मधु को देखते हुए मंत्र ने कहा था इसी साथ मंत्र भी हो सकता है या इस मंत्र का दृष्टा जो ऋषि उनको भी ले सकते तद्वाम नरासन ये हे नराहा रे मनुष्यों सुनो तद वाम सनये आप लोगों का ही कर्म का सनय मैंने लाभाय कर्म फल लाभ के लिए दंस उग्रम आविष्कृणोमी तो हे नराकृति या नरा कौन है अश्विनी कुमार हे नराकृति अश्विनी कुमारो मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है तन्यतुर वृष्टिम न मने इव न यह निषेधात्म नहीं होता है वेद में यहाँ न मने इव वृष्टिम तन्यतुर इव जिस प रकार से जो है घड़गड़ाहट करता हुआ मेघ जो है वर्षा करने के समान बस समझ लो ये मनुष्य आकार वाले अश्विनी कुमारों तुम लोग होगी अपने कर्म फल का प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का यह उग्रम दंश उग्र कर्म को मैं सारी दुनिया के सारे प्रकट कर दूंगा। एक तरह से लगता है निंदा पर है, शंका भी करेंगे पूर्व पक्ष आए इसीलिए। तुम लोग ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के चक्कर में तो महान क्रूर कर्म किया है, घोर कर्म किया है, इसको दुनिया के सब प्रकाशित करूंगा। उसी प्रकार जिस प्रकार ये बादल बरसा करके जल को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सब कर्मों को प्रकाशित कर देता। मधु आथर वड़ो वाम अश्वशिष्टा क्या है वो कर्म, वही संक्षेप बता रहा है कि जिस मधु विज्ञान को दद्यंगायन ऋषि ने तुम अश्विनी कुमारों के प्रति घोड़े के सिर से प्रतिपादन किया था, अश्वशिष्टा जो है वाम अध्यतरण वाम आप दोनों के लिए अधर्ण महर्षि ने मधु को दिया था। प्र यद ईम अनर्थक निपात हटाओ, प्रोवाच जो कहा था उस खोपड़ी को तुम लोगों ने काटा है, इस बात को मैं प्रचार करूंगा। अच्छा विचार आएगा फिर देखते हो। तत्र यम स्तुति अर्थाख्याय कहते हो चमका पुरुषाख्याय इदम इति अनंतर निर्दिष्टम व्यपदिशी इदम इसके इदम शब्द के द्वारा जो अभी अभी आपने मधु विद्या जो पढ़ा है अनंतर जो निर्दिष्ट है उसी मधु विद्या को जो है संकेत कर दिया इदम शब्द के द्वारा। क्यों बुद्धौ सन्निहितत्वात्, क्योंकि बुद्धि में अभी तक वो मधु विद्या मंडरा रही है। वही शब्द स्मरणार्थ वही शब्द स्मरणवाचक स्मरण करा रहा है पूर्व गृहित मधु विद्या को। आख्याय का निवृत्तम वह तत्शब्द से आख्याय को समाप्त कर दिया गया। इदम वही तत् जो शब्द आया था निवृत्तम प्रकरणांतर अभिदम आगे नहीं यहाँ पर आख्याय का तरह जो सिद्ध बात है निवृत्तम निवृत्तम नहीं निवृत्तम आख्याय का के द्वारा सिद्ध जो बात था जो कि प्रकरणांतर में संक्षेपण अभिहित है प्रकरणांतर अभिदम परोक्षम जो प्रकरणांतर से अभिहित तो है प्रवर के प्रकरणांतर में कथित है लेकिन वह स्पष्ट नहीं था कथा तो आई क्या उन्होंने कहा तो उपदेश दिया था कौन सी विद्या को दी थी वो वह कर्म प्रकरण में नहीं था। वह विद्या मांगा उन्होंने इस कहानी हुई घटा ऐसे सुबह वैसे कहानी बताया कौन सी विद्या यहाँ के बोले मधु विद्या दिया था क्या बोल स्मारयन व्यपदिशति परोक्षम वही शब्देन स्मारयन जो वहां पर अभिहित कैसे था वो परोक्षम अभिहितम माने अस्पष्ट रूप में मधु विद्या ही वहां दी गई ये बात नहीं कही गई है। वही शब्द का स्मरण कराते हुए निर्देश कर रहे हैं सूचितम न आविष्कृत जो प्रवरित प्रकरण में सूचित था लेकिन प्रकट साफ साफ प्रकट नहीं था उसको मधु कौन है वो मधु मधु विद्या तैदम मधु यह अनंतर निर्दिष्टम वह यह जो मधु यह अव्यवहित पूर्व में निर्देश किया गया था यम पृथ्वी इत्यादि के द्वारा वही मधु विद्या है। कथम तथा प्रकरणांतर सूचित अरे प्रकरणांतर में यह बात कही गई थी ये आपको कैसे स्पष्ट पता चला वहां पर ऐसा वाक्य क्या वाक्य है दध्यंग हवा आभ्याम अथर्वण मधु नाम ब्राह्मण वाच कह मधु नामक विद्या नहीं कह रहे मधु नाने के ब्राह्मण भाग को तुम्हारे लिए पढ़ाया वो ब्राह्मण भाग में क्या है वो विद्या कैसी है वो सब स्तुत्यर्थ यहाँ प्रकरणांतरे प्रकरणांतर में सूचित है प्रवर्ग्याख्य प्रकरणांतर कर्म प्रकरण सूचित दध्यंग हवा इत्यादि तृतीय वाक्य को अनुवाद करके बोल दिया दध्यंग अथर्वणो हवा आभ्याम अश्विभ्याम मधु नाम ब्राह्मण वही आगे का तद्धेन प्रियम धाम तदे वही उपगच्छति ये दो वही का टुकड़ा टुकड़ा दिए दो अलग अलग टुकड़े तदेन प्रियम धाम एक टुकड़ा अलग है तदे वही नो रेते नोपगछति एक अलग इन दोनों की व्याख्या काम देखी थी बड़ा सुंदर दिया हुआ है वही आगे ये नो हमने अश्विन तत् मने मधु तदेन यो माने अश्विनो हो तत् माने मधु प्रीत्यास्पदम प्रियम माने जो आप लोगों के द्वारा लाभ करने के लिए वांछित था, प्रीति का जो विषय बना हुआ था, आसी तद वशात तद अधीन होकर के ताभ्याम प्रार्थित ब्राह्मण आप दोनों के प्रार्थित होने पर ये जो ब्राह्मण विद्यंगातरण महर्षि तद वाच उन्होंने आपके लिए जवाब कहा था। क्या कहा था? तदेव ये नियो रेतेन उपगच्छति, है ना। दूसरी व्याख्या, यद अश्विभ्यां मधु प्रार्थम तदेव एतेन वक्षमाणेन प्रकारेण प्रयच्छन् एव। वक्षमाण प्रकार क्या? वही सब गर्दन काट रहा वगैरह वगैरह सारा कहानी वहां के शुरुआत का टुकड़ा है। प्रकारेण एन अश्विनो आचार्य ब्राह्मण समीप गमनम कृतवान। इस प्रकार प्रकारेण प्रयच्छन् एव एन योर अश्विन, दोनों अश्विनों के प्रति आचार्य रूपेण वह ब्राह्मण प्राप्त कर गया। सहवाच इंद्रेण वा उक्तो अस्मी, तो ये भी वही की कहानी का टुकड़े दे रहे हैं, ये भी प्रवर्य कांड का मंत्र है सब। सहवाच इंद्रेण वा उक्तो अस्मी, ये यहाँ नहीं है, उधर का ला के दिखा रहे हैं कथा को। ये क्या सहवाच दजंग आदरण ब्राह्मण ने कहा, अरे इंद्रेण वा उक्तो अस्मी, मैं इंद्र से ये वचन दे दिया हूँ। क्या वचन दिए है महाराज? कहते देखो एक अन्य क्या ब्रुया कते छिंदी, अरे यदि आप इस विद्या को मेरे अलावा किसी और को और भी दे दोगे तो उसी समय आपका सर काट दूंगा। और हमने कहा तथास्तु कर दिया शिष्य को, क्या करूं तस्मात विधेमी, इसलिए मुझे डर लग रहा है वहां के काट देगा, मैं तो विद्या दे नहीं पाऊंगा। यद्वई मे स शिरो न छिंद्यात तत्वाम उपनेशेति, यदि मैं आप दोनों को जो है ना मान लो उपनयन करके विद्या देने शुरू कर दूं, वो मेरे गला का आकर के सर ना काट देवे तो हो चुतु। उन दोनों ने कहा अश्विन कुमारों ने, आवाम तस्मात राश्या वहे दी, अरे महाराज आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों जो है आपकी समस्या के समाधान से सब संरक्षण करेंगे, बचाएंगे, आपका वचन भी रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ऐसे रास्ता हम निकाल देंगे। तो विचित्र वैद्य हो, बोलो क्या रास्ता है? खत्म मात्रा से थे थी, कैसे आप दोनों मेरी रक्षा कर डालोगे बताओ? यदा न उपरेश, उन्होंने कहा जब आप हम दोनों को उपनयन कर दोगे अतिथि श्रेष्ठित्वा, उसके बाद तुरंत का सर काट देंगे। रक्षा करने की तरीका बड़ा विलक्षण है, अगले की खोपड़ी काट और कहो कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अन्यत्र आहृत्य, और ले जाएंगे अन्यत्र कहीं, और उपनिधास्या वह वहां उसको जो है सम्यक प्रकार सुरक्षित रख देंगे। तो अन्यत्र ने अश्वे आहृत्य उद्धृत्य हस्ताभ्याम, हाथों से निकाल कर उसे ले जाकर उसे फिट कर देंगे। हाँ, और घोड़े का जो खोपड़ी था अथ अश्वस्य शिराहित्य तत्य प्रतिभास्याव, और अश्व का जो सर है उसको वहां से ला करके आपके शरीर में अनुसंधान करके जोड़ देंगे। तेन नव अनुवक्षसि, और आप उस घोड़े का खोपड़ी से आप हमारे लिए उस मधुविद्या प्रविद्या को प्रदान कीजिए, कहेंगे अनुवक्षसि, है ना। अभी करेंगे ना, पहले भी वार्तालाप हो रहा है, समझाया जा रहा है, मैं आपको बताएंगे पतदास तो करेंगे तो फिर वो क्रियान्वित हो जाएगा। सदा नव अनुवक्षसी, यदा नव अनुवक्षसी, जब आप हम दोनों को कथन करोगे और वह मेरा कर गला काट देते तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने स्कंधे सतम, ऐसा जो आप सब तम जोड़ लेना पड़ गया, सतम यदा नव अनुवक्षसी, जब आप वह जो आपने घोड़े के सिर से युक्त जब आप जो है जब हम दोनों को कथन करोगे अतते तद इंद्र श्रेष्ठ तुरंत आकर विषय अंतर ही वही इंद्र आपका सर काट देगा। अतते तम स्वं शिर आहित्य, उसके बाद हम क्या करेंगे? आपका अपना निजी शरीर जो है उसको ले आएंगे वापस, तत्य प्रतिधास्या वह, दो बार हम दोनों मिलकर उसको आपके ऑपरेशन करके बिचुक बिचुक बिचा देंगे उसके ऊपर। तथेति तौह उपनिन्ये, गुरु महाराज गंगाधरण महर्षि ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया प्लानिंग है तुम्हारी, वैसे ही प्लान से काम करो, अब हम तुम्हारा अपहरण करते हैं, बोल के उन दोनों को अपने संस्कार कर दिया, शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब यदा उपनिंगे जैसे उन दोनों को अपने संस्कार हुआ, अदास्यश्चित्ता तुरंत इंदिरा गया हो इसका शिष्य बना लिया है, अब विद्या जरूर दे देगा, देना शुरू भी नहीं किया उसे पहले उसे गला काट दिया। अन्यत्र उपनिषद तुरंत उसको क्या कर दिया, सर को काट करके अब घोड़े का ले गया, लेकर ले जगे अतःस प्रदत्त हो और घोड़े पे सिर ला करके जो है उन दोनों के सर पर जोड़ दिया गया। तेना आप्या मनुवाच उस अश्व के शिर के द्वारा ही उन दोनों के प्रति उन्होंने स्मृति विद्या कथन करना आरम्भ किए। स्वयदाभ्याम अनुवाच अनुवाच जैसे ही वह अध्यक्ष महर्षि इन दोनों के प्रति उस मधु विद्या कथन करना आरंभ किए, अथाशत इंद्र शिर छेद तुरंत ही वह इंद्र ने उनका सिर काट दिया, अथाश स्वयं शिर आरत्य फिर उसके बाद में अथम अनंतर के बाद उसके अंदर उसका जो अपरा सिर था उसको ले आकर के दोबारा उस अश्विनी कुमारों ने प्रत्यास प्रयुक्त हो उस दत्तंगाधर महर्षि सर शरीर धड़ पर दोबारा जोड़ दिए। यावत प्रवृत्त कर्मांग भूतम मधु तावत एव तत्र विहितम न तु वक्ष्यम कक्ष्यम आत्मज्ञानाख्यम। यावत प्रवृत्त कर्मांग भूतम ये कथा के बाद में मुद्रित आरंभ हुई, ये कथा आया प्रवर्ग कांड में, इतनी कथा के बाद में मधु विद्या आरंभ किया गया। मधु विद्या वो मधु विद्या दी गई है जो कर्मांग भूता आगे ना, यावत प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु जो प्रवर्ग कर्म का अंग भूता मधु विद्या थी जितनी उतनी को ताव देव तत्र उतनी को वहां प्रवर्ग कर्म कांड में भाग में कह दिया गया था, न तू कक्षम मैंने गोप्य। ये जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है आत्मविद्या है मधु विद्या जो है ब्रह्म विद्या है सर्वात्मा को प्राप्त करने वाले मधु विद्या जो है इसको वहां पर नहीं कहा गया, न तो कक्षम आत्मज्ञान तत्र या अध्याय का भीता साय सूत्रता प्रदर्शिता वहां जो अध्याय का कही गई थी उसमें संकेत मात्र से सूत्र्यर्थ प्रश्न कर दिया गया। इदम वही तन मधु दंगातुरणो अनेन प्रपंच न शुद्धम वाच इस प्रकार से दंगातुरण महर्षि जो है ना अनेन प्रपंच पूर्व कथा के विस्तार से जो कथित कथा के अनुसार इन अश्विनी कुमारों को कथन किए थे कथन किए हुए थे और सारा बात को तदेतद ऋषि इस सारी घटना को वह यह जो ऋषि तदेतद कर्म ऋषि माने मंत्र तदस्तावा वह यह जो समस्त क्रियाकलाप जो घटना घटी उस कर्म को ऋषि रूपा मंत्र अथवा उस मंत्र का दृष्टा रूपा जो ऋषि उन्होंने पश्चन सर्वमानो अवोचक उक्तवान ऐसा उपलब्ध करता हुआ उन्होंने इन बातों को कहा। क्या कहा कथम किम उक्तवान किम प्रकार तब तम से जो है संबंध अरे अश्विनी कुमारो तुम लोग बड़ा दुष्ट कर्म कर रखते हो ना, इस काम को तुम छिपाना चाहो तो नहीं छिपाने दूंगा, हम दुनिया में इसके प्रचार करेंगे ऐसे उस किसी ऋषि के हृदय में प्रकट हो गए दो मंत्र और ने कब क्या किया और अश्विनी कुमार ने कहा की क्या की वो सारा बात छिपा हुआ बात था संसार में वो वेद के मंत्रों के द्वारा प्रकाशित लेकिन प्रकाशन में क्यों हुआ उनके कर्म की निंदा करने के लिए या उनकी निंदा के लिए भी नहीं क्यों नहीं निंदा नहीं तुम निंदे से आप विधेय सिद्धांत है इसे निंदा जो कर्म उनके कर्म की जो निंदा है वह विद्या की स्तुति इसलिए करे त्रय दृश्य त्रय इत्यादि वह पश्चिम न उपलब्ध मानो अवोचतुक्तवान धन से जो कर्मण नाम धन से जो है ना उनकी जो कर्म का जो नाम क्रूर कर्म मान हिंस कर्म गुरु का ब्राह्मण का हत्या कर देना मान क्रूर कर्म ब्रह्म विद्या के लिए किया ना और विद्या के लिए इस प्रकार से किया कि उसे मौत भी नहीं हुआ उनका काम भी बन गया और अमर भी हो गए ऐसा काम है ये और ऐसी विद्या पाई गई है जिसे गुरु चला दोनों का नाम अमर हो गया और कर्म निंदा पर दलील हो गया, वह दिव्य कर्म परिणत हो गया। ये विद्या की महिमा है। यदि अन्य किसी काम के लिए करते तो वो गुरु चले दोनों का नाम हो जाते, ब्रह्म विद्या के लिए किया है आते वो स्तुति हो। सच दंश किं विशिष्टम, वह दंश कर्म के किस प्रकार का है, उग्र क्रूर है। वामनी वयो हो ए नरा, मैंने नराकार अश्विनो, नराकार वाले जो अश्विनी कुमार हो सुनो, तच्च कर्म किं निमित्तम, लेकिन वह कर्म जो उनके द्वारा किया हुआ है उसका निमित्त क्या है, सनय लाभाय, ब्रह्म विद्या का लाभ करने के लिए क्या लाभ लुप्तो इन लोग के विक्रूरम कर्म आचर दी तथा तो उपलब्ध थे, लाभ से लोभी लाभ प्राप्त करने का से लुप्त हुआ जो लोभी पुरुष होता है वह लोक में क्रूर कर्मों का आचरण करने लगता है, तथा ये तो उपलब्ध थे, उसी प्रकार से इन दोनों ने भीष्म कुमार ने भी किया है, यथा लोक तत् आदि प्रकाशन गृणी, जैसा लोक में लोग किया करते वैसे आप दोनों ने किया है, इसलिए मैं उसको इस लोक में प्रकाशित कर दूंगा, क्रमी यद रहसी भवद्यंकृतम, जो आपने एकांत से छुप करके किया हुआ काम है उसको मैं दुनिया में प्रकाशित कर दूंगा। किम इवैतुचित, आप कैसे प्रकाशित करोगे, अरे दो चार पुस्तक में लिख दो, पुस्तक जो पढ़ेगा वही जानेगा। कहते नहीं नहीं, जैसे बाल घबराते हैं तो वो आवाज किसे छिपती है, किसे छिपा हुआ नहीं, बल्कि वो गड़गड़ाहट बादल आते हैं और गड़गड़ाहट होने से पूर्व में ही वो स्थिति बन जाती है, अंदर में जमीन में रह रहे चूहे भी सब भाग खड़े हो जाते हैं, जो समझ लेते हैं अब बारिश होगा पानी आएगा और घर भर जाएगा, बाढ़ आने वाला है, सब निकल पड़ते जमीन, सांप चींटी सब देख लो भी नहीं करते, तो बादल ऐसी चीज है और उसके शब्द और उसका जल ऐसा चीज है तो सर्व को भी सभी को प्रकाशित हो जाता है, तथा उसी प्रकार हम तुम्हारे कर्मों को इधर उधर बोल के दो चार में बोल दे वही दब गया बात ऐसे नहीं चलेगा, ये तो सदा सदातन के लिए प्रकाशित हो वेद नित्य मंत्र पीण प्रकाशित कर रहा हूं तुम्हारे कर्मों को, तो यावत पर्यंत वेद है तावत पर्यंत तुम्हारे कर्म प्रकाशित कन्यतु पर्जन्यो दृष्टान दे रहे हैं, कन्यतु मने पर्जन्यो ने न मने इव न का अर्थ कर रहे हैं इव ने वक लिख दिया ना, न का अर्थ है इव, इसे पच्छेद अलग करो न इव इदिच्छेद हमसे दिया भी है, नकारस्तु उपरिष्टात उपचार उपमार्थ्यो वेदे न प्रतिषेधार्थ, आगे ना नकारस्तु उपरिष्ठा, नकार से जो है नकार जो उपरिष्ठा मैंने अनंतर विद्यमान है वह गौण होता है, अतएव उपमार्थियो भवति वेदे न प्रतिषेधार्थ, न जो है प्रतिषेध अर्थ नहीं होगा, यथा अश्वम न प्रयुया अश्वम इव जिस व्यक्त करते हो उसी प्रकार की यही यद्वत अन्यत्रिव वृष्टिम यथा, जैसे पर्जन्य जो है वृष्टिम प्रकाशयति सनित्नाद शब्द ही गड़गड़ाहट रूपी शब्दों के द्वारा जिस प्रकार से बादल जो छिपा हुआ जल को प्रकाशित करता और टपका देता है उसी प्रकार तद्वद हम युवयो क्रूरम कर्माविष्कृणोमि इति संबंध आप क्रूर क्रम को प्रकाशित कर देंगे ऐसे उन्होंने कहा। अब यहाँ पूर्व पक्ष विचार आरम्भ होता है।